سورة المائدة درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا تاكيك راغد راغل دي تاستا پیغمبر زمان يبين لكم شوازخ كي تاستا اخكار كي تاستا كثيرا مما كنتم تخفونا ډیر دا غسنا چې وای تاسو چې پټول مین الکتاب دې کتاب نام ویعفو عن کثیر او مخ اړی د ډیر خبرو نام قد جاءکم من الله تاکی کراغی تا استاد طرف دا الله تعالی نا نور رنا و کتاب مبین او کتاب واضح. د سورۃ المائدہ ڈومبئی اسکی دویم باب شورو شو او پدی دویم باب کی چداد دی آیات نواخل پندرنا تر دسل ویختم نمبر آیات فوریدی او پدی کی اول ترغیب ورکی د پار د اطاعت د پیغمبر د پار د اطاعت د رسول دی پینزل لسم نمبر آیات کی او دویم رد شرک پی تصرف کی واللسم نمبر آیات کی او دریم د نقض الوهود دو نمونی بیانی یو نمونا پا بیان د قابیل سرا او دویم نمونا پا بیان د بنی اسرائیل سرا او سلورم خبره ذکر د امور و انتظامیو کئی 33 نمبر او 38 نمبر آیات کې او پینځم خبره حکم د جهاد او تخویف اخروی 15 درشم کې او شپږ درشم نمبر آیات کې نو فرمای یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق راغلی دی تاسو ته پیغمبر زمنګ یبین لکم چی بیانی تاستا کارکی تاستا کثیرم مما کنتم تخفونا دیر دا خبرونا چی وی تاسو چی پتولی من الکتاب د کتابنا. نو پدی که اغاول خبر کئی ترغیب الی اطاعت الرسول تا تابیداری او کئی دا اطاعت تا پیغمبر کی دا پیغمبر اطاعت او کئی او د پیغمبر تابیداری وکئی. یهودو او نسوارو د وغی غرنا هغه د هغې نه روکه شوې وه. ولې د الله تبارک وتعالی په کتابونو کې تحریف یې کړی و، عدلې بدلې راوستې و، او کم صفا دین چې پیغمبر کم پرېښودی و نو هغه د دې د تحریف توجه نه د الله په کتاب کې او د دې د روحګردانۍ او د ناپرمانۍ نه د پیغمبر کې هغه رڼا تېروکه شوې وه او په تیاره کې ناست و. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما پیغمبر راغی تاسو ته چې بیانۍ تاسو ته ډېر داغه څه نه چې تاسو پټول. کله چې پیغمبر راشي نو راغلی پیغمبر د تیرو ټولو پیغمبرانو تصدیق کوي او پیغمبر سره چې کوم کتاب راشي هغه کتاب د تیرو پیغمبرانو او د تیرو کتابونو تصدیق کوي. نو د دینا هغه تیرو کتابونو کې چې کوم د رڼا خبرې وي نو هغه دی پټې کړې وي او دارنګې عدلې بدلې پکې راوستې و. نو الله تبارک وتعالی دلته اهلی کتاب ته وایي چې اوس زما پیغمبر راغی نو څنګه چې دا پیغمبر راغی او د ستاسو د کتابونو تصدیق کوي او تاسو ته چې کوم پیغمبران راغلي او داغي تصدیق کوي نو ضروری خبره چې تاسو به د پیغمبر تابعداري کوئ زکه چې رڼا د د سره دا او کله چې پیغمبر راشي الله تبارک وتعالى اغلا د الله تبارک وتعالى ته رسیدو د لارې غرنا ورکړي او کم خلق چې د خپل پیغمبر پسې اوم دغه رڼا پسې روان شوی دی قران گواہی ورکړی دا او بیان کړی دا غ خلکو چې هغه خلک ټول کامیاب شوی دی د پیغمبرانو په تابعدارۍ کې چې په دغه رڼا کې دغه سره روانو او کم خلک چې دغه رڼا نه پیدا نه دا غستې او تیرو طرف ته او کګي وګولار ته طرف ته تلی دي نه پرمانه اختیار کړی دي نو هغه تباہ شوی دي نو د دې وجه نه دا پیغمبر راغی او دا پیغمبر ډیر هغه خبرې ښکارا کوي چې هغه به تاسو پټولی نو د دې وجه نه هغه اصلي حالت چې کوم دی چې هغه د الله تبارک وتعالى د کتاب کوم وحی وا او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د طرف نه کوم صفا بیانو نو هغه تاسو پټ کړی دی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا پیغمبر تاسو ته ښکارا کوي زکه چې تاسو هغه سیزونه پټ کړی دي اوس راشه چې الله تبارک وتعالى يهودو او نصوارو ته وایي چې تاسو کوم سیزونه پټ کړی وو دا پیغمبر ښکارا کوي تاسو ته نو هغه پیغمبر چې کله راغی او زه د مسلمانۍ دعوا کوم زه به د هغه پیغمبر تعلیمات خلکو نه پټوم او خلکو ته به ښکارا کوم زه د الله د کتاب احکام د الله تبارک وتعالى د کتاب حق خبره اوبه د خلکو نه پټوم کنا به خلکو ته ښکارا کوم کچر د الله تبارک وتعالى د کتاب په صحیح طریقې سره علماو خدمت کړی وي نو عوام به دومره په گمراهۍ کې نو فراته لکه څنګه چې د جاهلیت توجه نه خلک څومره په گمراهۍ کې پروت دي چې په شرکیاتو کې پروت دي او په بدعاتو کې پراته دي او دا دواړه خبرې ذریعه د تباهۍ ده د انسان د پاره کچری دنیا کې دی د دینه شرک او د بدعت نه دی پرنا د قران سره او پرنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کمرنا نبی علیه السلام راوړی دا پاغي سره دی ځان راو نه باسي نو دا دغه قصې چې د الله تبارک وتعالى کوم آیاتونه مخکې غی ته راغلي او غی پټ کړی وو دغه رنګ نن چې زمونږ په معاشره کې کوم خلک هغه پټی نو پرک پاتې څه شو هغی د الله تبارک وتعالى د کتاب احکام پټ کړی وو او نن زه د الله تبارک وتعالى کتاب احکام پټوم په ما په هغې کې پرک څه شه دا بیان ماته دی دا نه چې کنې دا یهود او نصواره ته بیان وشو او مونږ که هر څه کوو مونږ ته ازادي ده د الله تبارک وتعالى په دین کې سور او سپین او تور دا رنګ ښکلی او دا رنګ بدرنګي د الله تبارک وتعالى په دین کې د دې سپوکیت نشته د مالدار او د عجز د اوچت کورنۍ والا او دا رنګ د کمې کورنۍ والا ډیر زیات په خلکو کې مشهور او شهرت والا او ډیر یو جز سړی د الله په نیز باندې هغه غوره دی چې څوک د حق ملګرتیا کوي نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى سره د شخصیت ته چا نه چلیږي که چرې چلی دی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې کوم پلارانو د چا زامنو د چا ښځې وي هغوی به الله تبارک وتعالى د پیغمبر په موجودګۍ کې نه تباه کول یا د پیغمبر ته به یې ویلي نو چې ته د ابراهیم علیه السلام غونې پیغمبر خلیل الله دی او ورته وایي ته به د پلار د پاره اوس چې کله ورته د پلار کفر او شرک ښکاره شو د هغې نه پسې ولې بخانه نه غوښتې دی ولې چې الله تبارک وتعالى د دې خبرې منه راوړې ده چې تاسو به د مشرک د پاره بیا بخانه نه غواړئ نو د دې وجې نه تاسو ډیر هغه سیزونه پټول او دا پیغمبر راغی او دا یې ښکاره کول تاسو ته نو د دې پیغمبر تابعداري به کوئ ځکه چې تاسو نه صحیح دین روکتی او د صحیح دین دی بیانوي دا پیغمبر ویعفو عن کثیر او مړ خړای د ډیرو خبرو نه ډیرې خبرې خو تاسو ته ښکاره کوي، خو ډیرې خبرې چې کم نه نو هغه پیغمبر د هغې نه مخ اړی. او دویمه معنا ویعفو عن کثیر، او په کوي د ډیرو نه کد جاءکم من الله تحقیق راغې تاسو ته د الله تعالی د طرف نه نور رڼا و کتاب مبین او کتاب کارا. نو اوسم تاسو د تیارو نرنا ته تلل غواړی نو د دې پیغمبر تابعدارۍ کې به دغه رڼا حاصلوئ، لکه څنګه چې فرمایي کد جاءکم من الله نور، تحقیق راغې تاسو ته د الله تعالی د طرف نه رڼا. امام نصفی اغلی کی النور محمد لانه يهتدي كما يهتدي بالنور في الظلام، وی د نور نه مراد چې کوم دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم لار خی لار خودون کې دی، لکه څنګه چې یو سړی په تیارو کې رڼا یې په لکړی او لار خی. نبی علیه السلام په دې ادبار سره سشیو په دې ادبار سره نورو. خوب د محققینو نه یو سړی چې څومره هم دا بیان کړی چې نبی علیہ السلام نورو، یو د بشریت نه انکار نه کوي. ګوره دا خو بریلیان راغلی دي او چې نبی علیہ السلام وی بشر نه دی هغه نورو. کچر د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکار وشي، دا تا د نبی علیہ السلام په مرتبه کې او د نبی علیہ السلام لچې الله تبارک وتعالی د بشریت کما مرتبه ورکړې وا هغه مرتبه چې کم دی تاونه مننه تا وته څنګه ها. نو محققین چې څومره علما کرام دي او دلته معنی د نبی علیه السلام په معنی د نور سره کوي، ناغي وای داسې لکه چې په تور او تیارو کې او سړی ناستی او لار ورته معلوم ني او سوکراشي او رڼا بل کې سورۃ البقره کې مونږ ویلو چې کله دوه مثالونه مونږ بیانول، یو د مکی والو د پاره چې د اور مثالو او دویم د مدینه والو د پاره مثال لسو د باران مثالو. نو نبی علیہ السلام راغی او رڼا یې بلکړه، دغه رڼا کې اوس چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ځان د تیارونه وباسي د پسې شي تر قیامت پورې، چې څوک د رڼا نه ځان وباسي د نبی علیہ السلام په طریقه او د نبی علیہ السلام په تابعداري کې دی رواني دی پرانا کې روان دی تیارونه بوزي. وکتاب مبین او کتاب سرګن، قران کریم وګوره څنګه کتاب دی، څنګه چې د قرآنی تعلیمات دي او هغه قرآنی تعلیمات یو سړی را اخلي په دنیا کې یو دین والا پتا باندې غلبه نشي مونده. دا داسې واضح کتاب دی، دا داسې کتاب دی چې چا هم د محققین او علماو په مقابله کې د خپل ادیان رښتونی ثابتول غوښتل، کله چې محققین علماو کرامو د قرآن آیاتونه پیش کړي دي د هغې هغه دلایل چې کوم دی د قرآن په ذریعې سره څه شوي دي نیست و نابود شوي دي. قرآن داسې واضح کتاب دی، یهدی به الله او چا چې پې منګولی لګولی دي هغې په صراط مستقیم باندې روان شوي دي او چا چې په دې منګولی لګولی دي هغه کامیاب شوی دی. یهدی به الله لار سبې په دې قرآن سره الله تعالی من اتبع رضوانه هغه څوک چې تابعداري لټی د رضامندتیا د الله سبل السلام لار د سلامتیا ته ويخرجهم من الظلمات وباسي دي لرد تيرودو شرك ودو كفرنا إلى النور رنا ده توحيد و اسلام تا بإذنه پخبل حكم سرا ويهديهم او توفيق ورقائي دي لرا إلى صراط مستقيم پا طرف تلار نيغي. الله تبارك و تعالى وي دادا سي كتاب ده چه ده لار سمي چاة سوك چه ده الله رضا لطو الغواري نو چه سوك ده دي كتاب تا بداري كي او ما نه چې دا انسان د الله تبارک وتعالی د رضا د لټولو کوشش کوي ښه چاته د الله د رضا لټونکي وي. څوک چې د الله د کتاب توفیق ورته میلاویږي او دا توفیق هغه چاته الله تبارک وتعالى ورکي چې الله تبارک وتعالى ته محبوبي، فهم د قران، ناست د قران، دي تعلیم د قران، تولګي او حلقه د قران، دا د هغه چا نصیب کیږي څوک چې د الله تبارک وتعالى رضا لټي. الله دې همیشه همیشه زمونږ دا د قران درس او تدریس د جوان تر د ساختو پوري الله تبارک وتعالى دې موږ له حق طریقه باندې قران د بیان او د زده کړې توفیق نصیب کی. بإذنه په خپل حکم سره الله وسره خپل حکم شامل کو، مطلب دا چې الله دومره خوشحالي چې د الله تبارک وتعالى د رضا لټای نو تابد تیرون او باسی رڼا تا بإذنه په خپل حکم سره. ويهديهم او لار خيدي تيلا صراط مستقيم پترب تلار نيغي. لقد كفر الذين تاكي كفروا كسانو قالوا چويدي ان الله يكن الله تعالى چدي هو المسيح ابن مريم دا مسيح زويد مريم. قلت ورتوا فمن يملك من الله شيئا سوق دي واقدار دا الله ندسي شي ان ارادا كيرادو كي ان يهلك المسيح ابن مريم كهلاكي مسيح زويد مريم و امه او مور د دلرا و من فی الارض جميعا آسوک چی پزمک کی دی ټول. وللله ملک السماوات والارض الله لرا اختیار د اسمان نو د زمکو دی و ما بینهما غچ په منز د دی کی دی یخلق ما یشاء پیدا کی اغای چی خوخشی والله والله تعالی چی دی علی کل شیء قدیر پار شی زمانه قدرت لرون کی دی. دی کی دویم خبره د دی دویم باب رد شرک په تصرف کی څه مطلب رد شرک په تصرف دا مطلب چې اختیار دا د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی که هغه غواړي چې عیسی علیه السلام تبا کوي هغه ته څه ګران دی چې تاسو هغه ته د الوهیت نسبت کوي عیسی علیه السلام ته، که د هغه مور تبا کوي مرګ پې راولي څوک یې بچکولی شي د الله تعالی نه. ځمکه او اسمان کې چې ټول عرصه چې دي دا د الله په اختیار کې دي، الله لرا اختیار دے پیدا کولو چې څنګه پیدا کول کوي. نو رد د شرک په تصرف کو چې اختیار دی او الله چلیږي. بعضی نسوارو د عیسی علیه السلام متعلق دا عقیده لرلا چې الله تعالی د عیسی علیه السلام په بدن کې حلول کړی دی. استغفر الله، اعوذ بالله من هذه الكلمه، فنا غواړو په الله تعالی سره داسې خبرې نه. بعضی نسواره وی چې الله تعالی حلول کړی دی د عیسی علیه السلام په بدن کې، او بعضی نسواره اغي چې کوم دی سکی عیسی علیه السلام له الوهیت ثابتای او سره دا اغي نه دا خبره کوي چې موږ د توحید قائل یو، موږ د توحید قائل یو. نو نتیجه دا شوه چې دا دواړه عقیدې د شرک دي، دا دواړه عقیدې د شرک دي. چې څوک دا خبره کوي چې الله حلول کړی دی په بدن د عیسی علیه السلام کې، یا څوک الوهیت ثابتوي د عیسی علیه السلام لپاره او په ژبه وایي زه خو قائل د توحید یم، نو نتیجه د دې دا ده، نتیجه د دې دا شوه چې دا کافران دي. ولې؟ د دې وجه نه چې کوم خلک قائل دی چې هغوی دا وایي چې موږ د توحید قائل یو، نو د توحید قائل دی خو د چا دپاره دی؟ د عیسی علیه السلام دپاره دی، نه د الله تعالی دپاره. نو د دې وجه نه وفرمایل لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، تاکي کفر وکړه هغه کسانو چې وویل دي یقینا الله تعالی مسیح زوی د مریم دی. قلت ورته وایا فمن یملک من الله شیئا سوک دی واقدار د الله نه دسی شي ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم كچري علاقي علاقي مسيح زويد مريم لرا و امه و مرد دلرا. لك تپوس تيو كچ سو كي عيسى عليه السلام ته دانمونه نسبتونه کوي اغله اولوهيت ثابتي، نو تاسو ته پته شته ک الله تبارك وتعالى سو اراده وکړه په دې ما د هلاکولو، نو سوک دی چې عيسى عليه السلام تي بچ کی چې تاسو وي دی الٰه ته داغه مور ته سوک بچ کولی شي. ومن فی الارض جميعا اوزما کچ کچ سمر سوق دی کو پټول الله د هلاکت اراده او کی سوق ته بچکولی شي. نو الله پاک وی وللله ملک السماوات والارض الله لره بچای او اختیار دی خکتا او برا الله لره اختیار دی خکتا او برا که آسمانونو کې اختیار دی د الله چلیږي او که پزمکه کې اختیار دی د الله چلیږي او د دې پمنس کې و ما بینه او ما چې پمنس د دې دواړو کې دی چې د زمکه او د اسمان تر منځ دی وز دلته وی یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خو غشي کتا سوای چې عیسی علی السلام بغیر د پلار نه پیدا دی نه چا پیدا کړي یخلق ما یشا الله پیدا کړي او خدام علی السلام پیدا کړو نه مور او نه پلارو یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خو غشي نو څوک دا خبره کوي په دې نسبت ورته کوي چې عیسی علی السلام ته د اولویت نسبت کوي چې بغیر د پلار نه پیدا شوی دی نو دا د دې خبرې ثبوت نه دی چې پاره کې د اولوهیت لټولی شي بلکې تاسو وګورئ چې دا د الله خوخه ده چې هغه بغیر پلار پیدا کوي یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوخه شي عیسی علی السلام بغیر د پلار نه پیدا کوي والله والله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پر شیز باندې قدرت لرونکی دی الله تاسو ګرانه ده هغه داسې ذات دی چې صرف اراده وکي ا اغه کار چې مونږه تا ته په کروڑونو په لکونو په ربونو کالو مونږه تا کدا ټول دنیا یو ځای شي او د جبرئیل علی السلام نواله تر دو اخیری پرشته پوری او د مخلوقات آدم علی السلام نراواله تر د قیامت پورې اخیری بندر اتلون کې او پیریان د شیطان نراواله تر دا اخیری نسل دا غی شیطانانو پوری او که نور سو مخلوقات تی که دا اطول یو زیشی نو الله تبارک و تعالی دا سی قدرت والا ذات تی چی دا غد قدرت نا هیس سیز پا دی سیزونو که باہر نشی نشتی او نا دا غد قدرت نا چکم دینو باہر سو خپل طاقت استعمالولی شی نو دا غو قدرت اومنه چی پارشیز مانه قدرت لرون که ده پارشیز مانه قادر ده والله علا کل شیئن قدیر الله تعالی پار یو سیز مانه قدرت لرون که ده یا اهل الكتاب اهل کتابو قد جاءکم رسولنا تحقیق راغی تاسو ته زمون پیغمبر یبین لکم چی بیانی تاسو تا کثیرم مما کنتم تخفونا دیر داغی نا چی وی تاسو چی پتاول من الكتابی دی کتاب نو یا فوان کثیر او مخڑی دی دیرونا یا فکی دی دیرونا دی دیرو خبرونا کد جا اکم من اللہ نور تحقیق راغی تاسو تا دا اللہ طرف نرنا و کتاب مبین و کتاب سرگن یهدی به اللہ لار سمئی پا دی قرآن سرا اللہ تعالی من اتبار دوان و آسوک چی لٹی رضا منتیا دا اللہ لرا سبول السلام لارو دو سلامتیا تا و یخرجهم من الظلمات الى النور و باسی دی لرا دا تیارو دو کپر و دا شرک نرنا دا توحید تا بیدنی پا خپل اکم سرا و یهدیهم الى صراط مستقیم او توفیق ورکی یا لار خیدی تا پا طرف تلار نیغی لکد کپر اللذین تاکی کفر و کاغ کسانو کالو چووی دی ان الله هو المسيح ابن مريم يقينا الله چې دې هغه مسیح زوی د مریم دی کول تور توایا فمن يملك من الله شيئا سوګ دی واغدار د الله نه د سشي ان اراده کې اراده او کې الله تعالی اي يهلك المسيح ابن مريم چې هلاك کی مسیح زوی د مریم او امه او مور د لرا ومن في الارض جميعا سوګ چې پزمکه کې دی ټول ولله ملك السماوات والارض الله لره اختیار دی برا وخته وما بينهما چې په منځ د دې دواړو کې دی یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوښي والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پر شیز باندې قادر دی.